الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق فآخر من شكله أزواج سورة سواد کی تدوار فریقین و بیانو چغیتا پیو نوعیت کی اشقیا او سعادا ویلش سعادا نیک بخت خلق او اشقیا بدبخت خلق نیک بخت و ذکر و شو جنتیان تغیید جنت سہولت او ډیر بهتر آرام او راحت بیان شو داغید جنت راحت جسمانی او روحانی دوار بیان شو ورپسی ذکر کئی تشقیاؤز تا بدبخت و حال تکتا دا قرآن دغسی اصول دی او انداز یہ دی چه دوار و فریقین و حال بیانی امت تا دا تعلیم دا پا چه دا دوارو حال واره دا یو حال پا یو غوک بانده دا بل حال پا بل غوک بانده دا دوارا چه دن عقل تلالشی نوال تمیزان ده باغی بانده او تلی چه کم یوم مخوخوی او د کوم یوم سره محبت وی او د کوم په پیور کیه نو بس غلار غره کئ زبردستی نشتا لا اکراه فی الدین دین کې الله زبردستی نظر اوستي اختیار ور کړل چې خوخه شه دي دواړه لارې واضح دي قد تبین الرشد من الغی چه ده چاره یو خوخی نو پاغی دیزی لیکن قیامت کی بطن بیا تپوس کی گی استادا لار خوخوا داغی دغا سزا دا دغای بدل دا دغای عوض دی ما تا تمخ کی ویلیو دا بطا تملاوی گی جهنمیان و حال ومخکی وی هازا دا بیان چه مخکی ذکر شو دا دا جنت والاو اللہ وی دا آیات ساته گو رخا هازا مطلب سی خوز هازا دا آیات که دا مئی روی دا دا رول قابل نده دا مطلبی پا عربیت کی جهازا کل راشی امخ کے رستو تی نسنی نی مخ کے سر رابطی نی رستو سر رابطی نو دی مطلب دائی چه خوز حازا دا یاد کا دا دیر قیمتی خبری دا یہ رواما اس حال دا جہنمیان وارا وَإِنَّا لِلْتْوَاغِينَ لَشَرَّ مَآبُ بیشکا دا سرکش خلقو دیر بد زیده دیر ناکار زیده دراتلو حل تَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ ویلیو کنا تاگی جدا صفت تے او دل تاکی لِلْتْوَاغِينَ ویخوا چی دی که تغیان دے هنگامی دی ولی رستو سوره حاقه کې براشي چلا ویلو چې ګوره توغیان نه پناه غواړي چیر شي کې توغیان راغ نو بیا ته نه تخته ان لما توغل ما حملناكم في الجاريه الله وکلا چې او بو توغیان کو سرکشي وکړه نما تاسو له د پناه د پاره کشته جوړ کړان نوح علی السلام وخت دا د اوبو سرکشي وکړه بس الله چې څوک بچکی هغه ته نه بچي نور د توغیان نه څوک نه بچکی توغیان څوک کوي توغین مشرکین ظالمان چه دنیا کې سب ظلم دے بغاوت تے اٹول پا دے مشرک کے پروت تے دا دا ٹول گناہونو دا جرمونو او دا ظلمونو بستر دا عرصے بکن غار لی دی دو دی اللہ رب العزت پا دی آدھئی چه تواغین وطوئی غاوین وطوئی دا دی خاص خاص نمونه دی کنه خواه او مقدم کلی دی بیشک خاص دا سرکش خلق دا پارا سرکش ست ہوئی دا پارسی دا کنه چه سر برکلی او بس وی چې هم چما دي غرې نهستو من انم کې من دانم نو به شان څوک نشتا زاغې موي چې زه خپل ځان پیژنم دې ته سرکښ وي چې خپل سر د پاسه بل سر نه مني نو په دې بل نوم نو الله سره تواغین چې مونږه پویګو پاره باندې ځانو مې وتا کې هو سورہ نازعات کی امیلیو فَأَمَّا مَنْ تَغَانْ وَآَسَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَانِ اگر سوچ سرکشی کلی وَالَكَ فِرَعَانِ دا ٹولو پلارو خواب دا نور زامن دی سوالوالا سلویلوی خواب موسیٰ علیہ السلام یہ چھ لیگن وطے ہوئے چتا چاہتا لیگم فرعون تا ولی انہو توغا سرکشی کرے دا نلاوی جہنم یہ زیدے واما من خاف مقام ربیہ ونہن نفس عن الہوا اگا سوک چیرے دو چد خپل رب سرب ادرے گم قیامت کے با ملاقات کی گی ناغو چه تا سرکشی کولشو اغو تا واگی چولی وی استا چه واگی واچه کنا آبیا لکا غلی اولیالی غگ نکی و نهن نفس عن الهوا نفسی منی کڑو دا هوان خواهشاتو نا دا مومن جدا مقام دی اگر کانٹرول کرے پا خپل ځان باندی پا نفس یہ پا قابو کی راوست دے دے امیر دے وغی معمور دے مومنانو نفسو نداس او دا تواغینو بیشک آد دے سرکش خلق دا پارا لشر مآب دیر بد زید رات لو دے اگر سشے دے جهنم دے وضاحت دے دے تفسیر دے کیونکہ قرآن کل پخپل تفسیر کئی جهنم دے اصلاو نها داخل بشی اغیتا فبئسل مهاد دے ربت بستر دا و فرش دے و قالین دے یعنی سکت نمونہ چی دنیا کې هغه خلقو ځان د پاره خوخکړی دي کنه د خپل درهایش سامان جوړ کړي دلته نو تاسو کې په دنیا کې جدا سنوې شیخو نه دی راوته کنه په خوخو د کوریا نه وکمبلی رات داغه د پاسه د جدید اسباب ندی راوتی دارام د پارا وای ولی ندی راوتی ډیر شی دیو ته خامخا ډیر معزز سړی تعالی مخ کی راضی په تحفه کې به له خلق را لیږي چې سیبانو لولیږي چې آرام کی ډیر لوی بوج دی په ندی د دنیا د آرام دتی د دنیا د هغه قالین او د فرش او د بسترې عادت دي چلته به کوم دغه آرام او راحتي او حال دا دی چې لړ شي الله رب العزت وي لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل د لاندې به هم پردي او تلایانې د اوري او د پاسوم لاندې باندې با پوری ددنه وتخشا وجوه او من نار الله به ته وی چې آرام تا نو لیدلې دنیا کې ښا ستا آرام داده ستا راحت داده خو فبئس المهاد د تعریف نه دی د مدح نه دی چې خلق صفاتو کې او خلق تعریف کی او شان بیان کی فبے سلمہات دیر ناکار بستر دم دیر ناکار پالنگے چلاو تبے سلمہات دا خدا غی مقام شو سرکش خلق راغ اقبل زیتا خوا ادمر تنگ زی سورة فرقان کی ویلیو چکل دی جہنم تو غردو لشی مکانا ضیقا دیر تنگ دے بھئی مقرنین فی الاسفاد فزنزرون با تلل شوی او دا سی پا سختے با پا جہنم کی ورننستے شی لکوی پکو دا لکی چلاس کے ٹکے پګینټرې کې او ټیکام کې چلاس کې ټکې دقه سی د مثال ذکر کې تفاسیر دمر په صح ځای کې و ناریو پکې په خپل نه ځایږي الله رب العزت هاذا فلیذوقوه ابوی الله چې دا عذاب دې ودي سکیم فَلْيَذُوقُوهُ جَزَاءَ قَسَنگدان اول غزای قسکل پکار ک خنی چې به واپس زایقه ګول فَلْيَذُوقُوهُ اللَّهُ يُؤْذِي سَكِي حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ فَسْقِلَاس شې ډیر اعلی شې حَمِيمٌ گرمي وبدي وَغَسَّاقٌ اوینی زوی دی د جهنم یانو هغه چې په کومه کپنې کې جوړ شوې چې هم درد ده که قرشی ده ولې کپنې دي کله ها ادا پکې دي د پاره د جوړو بوټو دوايي تیار شوې ده حمیم معلوم دی ګرمې او با او په غساق کې مختلف معنی دي عام معنا دغه کوي چې د جهنم یانو ویني او زوی چې د زخمونو نه به بېږي کډر خډیر خشې غندناله خډیر خدا اذیم قول دا دی غساقم دا هغه ځای دی چې د یخوالي د وجه نه به بنده سوځي الحمیم يحرق من حره والغساق يحرق من برده حمیم هغه دی چې د ګرمې د وجې نه بنده سوځي سکار شي په او غساق هغه دی چې د ډیر سړزې د وجې نه بنده سوځي او دوی معنا دا کوي غساق درې معنا دا هم کوي چې دغه ویني زوی دی پیپ لیکن هغه کې بعد جهنم د مارانو د لړمانانو هغه زهر مې لو شي مکس و آخر من شکلی ازواج او نور عذابو ندی دا دی پشان من شکلی ہی دا دی سر مشابی ازواج قسمہ قسم دی سیو شیخو ندی کنا سموم پاکستان نار السموم لزوا پاکستان هاویه پاکستان سعیر پاکستان جحیم پاکستان در یو زان زان عذاب دی دبلنا بالکل بدل لکھا ازواج معنی الوان قسمہ قسم رنگونا قسمہ قسم ذائقی دی پاکی دا خو په عذاب کې مبتلا شو دا خو مشرانو رؤساو کبراو چې مخکې لاړو ولې دی په دنیا کې مخکې وو قائدینو کنه په جهنم کې مخکې لاړو نو سور پسې هغه نور لاړو چمچي اتباع د دې هغه تابعدار خلق د دې هغه مریدانو شاګردان غیر بصران نو ملائک د جهنم وی هاذا فوج مقتحم معكم دا یو ډل رااله تاسو میلمانه دي زه او تفریده او تاسو پیجنی هاذا فوج یو لخر براشي مقتحم معاکم اقتحام ستوی ازدحام رش چې په زور په کې ځان ځای کنه ځان لا په کې ویځه وګورن ولالو دریګه دې ته اقتحام وې بار به کې ازدحام وته دا یو فوج دې دا یو لخر دې دا یو ډل ده ننوزی تاسو سره معاکم زه وتا پریده زه کوم دی اوی کی ډیر په سخت باندې نغیب وی لا مرحبا بهم دی باندې دی مرحبانی دا مرحبا وای هغه مشران بوله جواب ورکړي چې لا مرحبا بهم خیره وتا وکړي چې دې ته د خدای خوشحالي او نه خي دې ته د خدای فراخي او نه خي چې څنګه موږ پتنګ زې کیو ډېر په غم کیو ډېر په بدحال نو دې دې خدای دا سکیلا مرحبا بهم فری او توکلی چې نه دې خوشحالي د دې لپاره نه دې فراخي د دې لپاره نه دې مبارکي د دې لپاره مبارکي خو دنیا کې وکنه مرحبا مرحبا اهلا وسهلا سپاس نامه چې ملمو براتو ته دنیا یو نوغه ته ودا قسمه قسم بینری لګولې وکنه په هغه به لیکل کړیو مرحبا اهلا سمورا او خوش آمدید دا خلک تام شران وای چې دې د پاره د خوشامدید نه لکه دنیا کې خو بام لیکل او دلته کې وته وای چې نه لا مرحبا بهم ندی خوشالي د دې لپاره ندی فراخي د دې لپاره انام سوال النار تام غوي لګیو چې دې مور ترازی مونگا زینشتا بکنو انام سوال النار دی داخلی دن کی دی ورطا ناغی خوبا خبری واری دو مشرانو چه خیریه و توکلی دیره بدیره دی و تووی نو دیبا هم خیریو کی جواب ور کئی کنا جہنمیانو یو بل سر سنگچر صورت کی سواپات کی تیر شکر اگر یو قسم جگڑی وی دا بل قسم جگڑی وی قالو عبوائی دا کشران دا تابدار بل انتم لا مرحبا بکم بلکہ تاسو چیئے تاسو لدے خدای خوشحالی در نکی فراخی در نکی تاسو لدے خدای آرام و راحت در نکی لا مرحبا انتم قدمتموه لنا تاسو منتدا عمل مخکې کړو چې هغه عمل مونږ کوو نو مونږ ته به دا ځای ملاو شو دا دغې سزا ده تاسو به مونږ ته لګیا وې تاسو ترغیبات بارا کول چې ورې خبردار ځان ساتي ډېرې فتنې پیدا شوې ځان بچ کوې دې ته به فتنه وې ښه چا بوته د دین خبره کوله د قران او سنت او د توحید خبره کوله د دې مشرانو به وي دا پروګرامونه دې لپاره کول ښه دا بیانونه به دې لپاره کول چې ګور ډېرې فتنې پیدا شوې دي او ډېر د فتنو دور دی او خیال کوي ګورې د دې فتنو په دور کې ایمان ساتل داسې دي تک په سیلې کې بل ډیو وړل مثالونه ورته پیش کول ښه نو دې حق ته فتنه وي ښه چې او ته د الله د دین دعوت ورکاو چې او ته د الله کتاب خو پیش کاو چې دنیا او د آخرت سزاګان نه بچ کول دې مشرانو ته ویلو چې دا غوړې فتنه ده ځان ته بچ کې دا بیانونه وکړه دا که شران وس نه پويږي هغه واه به پوي شي فکر به راشي چو هوي دا ورشي دي مونږ ته صحیح لار نه وخولي مونږ یې د گمراهو په لار روان کړیو او د شیطانو په لار باندې روان کړیو قران پکې نو دلانم پکې نو او بس یې پیرانو او مریدانو او یې توبه دخلی پا کور کی بیه گڑی دل کولو ڈانسونا بی کولو آو ادا بیوی چک خدای دا چایا دیگی پیر سباک تا دی رازی دل تشپا ورد دا اللہ ذکر وی جاری اگو بل بجوڑ شو پیر سباک برتاو خی داو بورا مونگا نیو خبر مرکزونه جوړ کړی دي د شرک او هغه شرک چې توبه یوازې شرک خو نه دی کنه لې توغینا به د به ور سره شته د خدای د کور او د خدای د ذکر او د خدای د کتابو دا دی نغی وځ کوی چې انتم قدمتموه لنا تاسو مونږ ته د لارې خسته کړی وی هغه لارې د جنت نه وی اگر لارے دا جہنم ہوئے مونگتاں پا دنیا کے دا اللہ و دا پیغمبر لار نو خود لے چاگے تا قرآن و سنت ویلشیم دیر صفا لار وقت مونگتاں دا پلار نکل لارے خولے وی چا انا وجدنا با انا علا امت دا باوی چا دا مشران دیر نیکان خلق و دیر حق پرس خلق و طول دو برخی خاوندانو او اغی مونگ توسیت کرده چو گره دا با نپری دیخا دلتا با چو مونگ سکلی دینو آغا با کوای چو گره پا دی بے جگلی کولی دا خپلو کتابونو نوم نو خبرو علی کولی دی پسیمون نکه ویزه که جی دی نیت تڑی نو گوتی غوگونو لنو روڑی تاسی دا دی وی کمپلار ویلیو چی غوگونو بام مالش که مالا با نیت ویلی دا کم کتاب کی راغلی راوالا تو اغا قدری دی راوالا اغا نور لزاد دی راوالا اغا شروع قای دی راوالا اغا هدایت دی راوالا چې تک می تعلم وای کتابونه وای غراواله او دا پکې و خویا چې دواړه غوته به وګونو سره لګې چې داس حق نشي کولې غوته ولګې به موږ زکه په دې پسې مونږ کو پخته هو ډېر نیک انسان ته باغ چا پسې مونږ کوي چې دا سنت خلاف کوي هغه د فقه خلاف کوي دا ردی علم نه ښا نو دی وګوره په جمی کې چې صدر به ډو بغوسته او دا غوته به داسې تاول را تاولي او غوګل به رسول چې اسی نیت نشي تړلې یاره په کومه خبره پوری وسړې د دی خان دی ښا څه کوم ویلو چې دی سکړې دی نو غلط دی بس نور ته پوسې مکوا او چې دې په هنو مولانو کړی کنه هغه ټول غلط دی هغه کې او خبره صحیح نشته کاری کلمه ویلی دن آغیم پس اینیت ندا ویلی انتم قدمتموه لنا تاسو مونگتا مخکی کلی وی دا طریقی او دا عملونا مونگ پاگی باندی راتلو راتلو راتلو نفا بئس القرار دیر ناکار زیترات تمون خدا خیال نو مون بخو دنیا کی جلا سجد کرو ناتوالا جنتا باغو کرو عدیبا موئی او اس چرالو نفع بیس القرار آرام پاکی نشتام راحت پاکی نشتام سکون نشتا دیم اطمینان نشتا دیم خوشحالی نشتا دیم خوراک نشتا دیم اوب نشتا دیم فبیس القرار بیر ناکارا جون دنو دا سې ژوند نه لار سو کو سات چغیه اوس قالوا ربنا من قدم لنا هذا اخر کې به وي چې دا جمع دوا وکړي قالوا په یو بل خلان تعن کو مشرانو په کشرانو باندې لعنت وي او کشرانو په مشرانو باندې لعنت وي استوالا دوا کی وقالو او بوائی بیا ٹولو ربنا اے رب زمونگا من قدم لنا حازا چاچی مونگتا دا لار خولیوان چاچی دنیا کی مونگتا دا دیلار تعلیم را کلیو مونگتا دا دیلار تقریرو ناو بیانو نکلیو مونگتا دا دی ترغیب را کلیو فزده عذابا ضعفا في النار يا الله تولا ذجن عذاب وركيم سنگلنا دبل عذاب ولوركيم تکي چې پخپلوم گمراهو همونګه ځان سره گمراه کړیو کنه تم رسول مې کړی دی لکه ته پخپل کار څه کینو کاوا نو مونږ ولي راکاږي جهنم ته اللہ تولا دوچن عذاب ورکی تولا ڈبل عذاب ورکی دا غی دعا دا دنیا کیس ایو بلزان واجو اکا چا با خبر اکولا خلاف ناق پس برا پاسی دو چی ہاں تا دا حق خلاف کیوئی تیو بان نموانا پدی بے سر ماتو یہ لکا قرآن او سنت نشتا اللہ سندی را لیگلی چتا آغا پری خودو او نن دی دخپلو اکابیرو او ساغیرو اللہ هر اونی وحا نو دین دیتا ہوئی چی آغا بطال بندیانو جوڑ کلی اغیب دزان نسلی کل کلی دا اغیب مکتوبات و ملفوظات هغه ستاسو پاره حق دی او دلیل دی او قران او سنت دی پرې هو ده مکو ګور ډیر بد براشي دغه په درد باخته شي بیا و چی غوې د خلاصي زیبه دی نه ای او خیری به کې دي مشرانو ته چې فزید عذاب ان ضعفن فنار الله د جن عذاب ولا ورکی چې دی او بل نه فارغ شو نو سه بلی خبره ته فکر شو چیرې دنیا کې څه خلق او موږ به تشریان وی کنه یو ځای به شر جوړ کړو بل ځای به شر جوړ کړو اجوماتونو کې اکل او پکې دوی امامت یې شروع شو یو او خلق ډیر په عذاب او چی خدای داس چرته دا څنګه خلق دې ګوره امام استاد پسې مون نه کوي ا دوی امامت یې شروع کړو جمعات ته محلیو چا خو غا کول نه شو هر یو پکې خپل برخوا او دا شر ارزای کی جوړ کړو او خلق ته مشرکان وی چې دا شرک دی دا شرک دی دا شرک بچا پیر او وګوري نظر بواچی چې مونږ خوې چې هغه زمونږ نمخ کې جهنم تراغلی زکه چې هغه شریانو او فسادیانو او گمراهانو او وابیانو او خوارجو چې وګوري نو په نظر باندې راځي حیران بشي چشتبه خو لیکن زمونږه نظر په کار نه کوي نظر کې نقصان راغی نه دا خو دنیا نظر نه دی چې دې کې ما نقصان راځي هلته کې خو پارس کې نقصان نشته نظر وړیر تیزی فبصر کل یوم حدید ویلو چې نظر نن ډیر تیز دی شاته هم پوره دی مخ کې هم پوره دی هیڅ کمی پکې نشته نو بیا به وای چې هو دا همونګه ډیره غټه غلطی کړې ده چې باغی پورم ټوکی کړې دي هغه د ټوکو لایق نه و معلومیږي چې هغه جنت ته تللی دي هغه لایق د ټوکو نو مونږ ور پورې ټوکی کړې دي دا زمونږه څومره غټه غلطی ده وقالو ابوی جهنم یان ما لنا سچلو شو په مونږ باندې لا نرا رجالن چنوینو داسې سړی تسړو کار کړو کنا نعدهم من الاشرار چې مونږ خواږي په شریانو کې شمارل شریانو سره هم لیکلی چې دا او مونږ به وی چې دنیا کې داسې ډیر دورونه راغلي دي لانی دور کې دا گمراه خلق پیدا شیو لانی دور کې دا گمراه خلق پیدا شیو فرمولو کې او قاضي او ناو کتاب لیکلو او یې نوم یې ولېخو ادوار خمسه کله هغه خیالو ادوار خمسه چې پینځه دورونه په دنیا کې راغلي چې هغه د گمراهه یو نه یې په کې دا شمارل یو ان پیریان کنا نعدهم من الاشرار مون خواغي په اشرارو کې چولیو په جهنميانو کې هم اچولیو اتخذناهم سخريا دا هم ډیر بد کړی دي چې هغه پورې هم ټوکې کولې هغه خو د ټوکو لایق نه و زکه چې دلته نشته نو جنت کې وای بل ځای خو نشته تو ځای دي کنه رجی جہنم کی نشتانو جنت کی بئی امزاغتانو مل ابسوارو یا زمونگ نظر کی فرق را گئے کاغشو زمونگ نظرونا نزکے نوینو ننز نظرونا خپا خدی کاغنو دی خسید دی پشت دی ناغی اقیبا سروس رست خبری کئی که نخوا و جتلو کٹی دا خولی دی وچی شی او پسا صورت شي نبي اوا تاغي اوازو کي خا ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار دبي او بل سره خبري کوي کنه مباحثه او مکالمه او مذاکره دا جاری بیا کنه تپو سنو باتی کئی چی و جہنم یانو دا خدای و آدم امون تا رشتیا کنا منگا خومون تا چی اللہ را تصویلیو کنا دا صورت عراف کی تیرشیو دا غیو بل سر اول کی بدی وی چی دی سنگا پا جہنم کی نشتا منگا خود دنیا کی پیسہ لکڑی و آلی کلوم کلیو اشتہارم چاپ کلیو سیدا جہنم یان دی پسی من نکی ام زاغت عنهم الابصار ان ذالک بشکا دا مخکی چکم بیانو شو لحق دی کی شک نشتا دا دیر صحیح بیان دے او دیر رشتی نے بیان دے دا اللہ کلام دے اغس شید تخاصم اهل النار جگړی د جهنم یانو چار صورت کې دا تیر شوی داسې مختلف الفاظ او عبارات سره ښه الله دې کې وشک نه کوي بل لحق دا ډیره یقیني خبره ده دا به وینه قیامت کې او دا د قیامت واقعاتو کې ډیر ناشنا واقعات ده ډیر عجیب او غریب واقعات ها چې دا ټول مخلوق به په تماشای ښا حدیب او بل سره په جنت کې لعن تعن دای عرف کی ویلو کلما دخلت امه هر وخت کې چې داخل شي او ډله جهنم ته لعنت اختها لعنت بوې په خپلو مرګرو باندې اختها رونه پاین دی پاری و لعنت اغي و پدی لعنت دا چل بس حدی تویلی شی قرآن کی دا جہنمیان و حال او دا مشرکین و او دا آلیہ و یو بل سر خبری و پا یو بل باند لعن تعن دا یو دیر بہترین مضمون دے او دا نصیت تپار دے دا عبرت تپار دے و علی چه سوکت نعبرت واخلی کنا چنن زان سر حساب و کتابو کی کنا چه حدیث کی راغلیو الکیسو اخیار سلے اقل من سلے زیرک سلے سوک دے منگا ہو اخیار او زیرک دی تو ایچه موبائل کی لگی آئی کلا بکی سرو پاسی کلا بکی سرو پاسی نا پیغمبر ہوئی چه الکیسو اخیار سلے سوک دے من دان نفسه چنه نظام سره حساب کتابو کا چر قیامت خلره دی او عمل نامه پته نه لګي فنن زم اخام ځان سره حساب کتاب کوما چنن ما ګناونه دی روکلو او کای عبادتونه وړي روکلو من دان نفسه و عامل لما بعد الموت او چی صاحب کتاب وکاو نو عقل راغه نو بیا د اخرت د پاره تیارې شروع وکه چې بس دنیا د پاره دا ډیر او چې ګرم سپینه شو د دې نو رسته د اخرت د پاره کارونه کو پیغمبر یو خيار سره دغه ده خبر